عاشق ترینم ای تو تنها باور من، به غیر از با تو بودن نیست هوایی بر سر من. هنوز عطر تو مونده در فضای خانه من، هنوزم بیقراره این دل دیوونه من. فراموشم نکن، فراموشم نکن، تویی تنها دلیل بودن من، به یاد من باش، فراموشم نکن. تشنه محبت در داشنای هجرت، دلم به این جدایی هرگز نکرده عادت. ناکامی از تولد همزاد بخت من بود، ندارم از تو شکوه این سرنوشت من بود. فراموشم نکن، فراموشم نکن، توی تنها دلیل بودن من، به یاد من باش، فراموشم نکن. بی تو حدیث عشق و دیگر باور ندارم، جز با تو بودن آرزویی بر سر ندارم. میپیچه عطر خاطره در خلوت شبهای من، تکرار اسم قشنگه شده عادت لبهای من. فراموشم نکن، فراموشم نکن، تویی تنها دلیل بودن من، به یاد من باش، فراموشم نکن. هنوز عاشق ترینم ای تو تنها باور من، به غیر از با تو بودن نیست هوایی بر سر من. هنوز عطر تو مونده در فضای خانه من، هنوزم بیقراره این دل دیوونه من. فراموشم نکن، فراموشم نکن، تویی تنها دلیل بودن من، به یاد من باش، فراموشم نکن، فراموشم نکن، فراموشم نکن.